برگ سبز شماره 296. Thank you. از سینه برده کینه ها، آینه کرده سینه ها، دیده در آن آینه ها عکس رخ جانانه ها. سنگ ملامت خورده ها، از کودکان آزرده ها، دل زنده ها، تن مرده ها، فرزانه ها، دیوانه ها. نی در پی اندیشه ها، نی در خیال پیشه ها، چون شیرها در بیشه ها، چون مورها در لانه ها. گر ای طبیب درد من، گر ای طبیب درد من، از حالم آگاهی جانم. گر ای طبیب درد من، از حالم آگاهی بیا برای امید زندگی، مرگم نمیخواهی بیا جانم. آینه رویا جز تو کس، آینه رویا جز تو کس، ناید بهم داد نفس دیگر. تو میدانی و بس، خواهی برو خواهی بیا. خواهی برو خواهی بیا در چاره دردم کن زین پیش کوتاهی بیا آخ دا زاهد بودم تران گویم کردی سر حلقه بزم و باد جویم کردی سجاد نشین با مغاری بودم بازیچه کودکان کویم کردی گلچین زغم پرسود شد گر ای طبیب درد من از حالم آگاهی بیا جان برگ سبز شماره 296.